W poprzednim odcinku Ciao Tzu poświęcił życie w walce z Sajaninem. Wkrótce po nim zginął Tien. Nappa. W ostatniej chwili Vegeta przerwał walkę do przybycia Goku. Dragon Ball Kaizet. Odcinek 11. Chwila wytchnienia. Dlaczego czekamy na Kakarota? Musi ponieść karę za zdradę rasy sajańskiej. Będzie patrzył na śmierć przyjaciół i rodziny. A to dopiero przedsmak tego, co go spotka. Bo wkrótce dołączy do bliskich. Konając w bólach, przypomnij sobie, co to znaczy być Sajaninem. Taka przyjemność jest warta 3 godzin. Teraz rozumiem wspaniały plan. O ile nie stchórzy i się pojawi. Ty zajmiesz się Kakarotem, a ja tą trójką. Zgoda. Tylko wpierw wydobądź z Namecjanina informacje na temat smoczych kul. To będzie wesoły dzień. Dlaczego nie uciekamy, dopóki jeszcze można? Nie pokonamy ich. Idiota, niczego nie rozumiesz? Musimy wygrać, albo całą ludzkość czeka zagłada. Niedobrze. Goku, pośpiesz się. Musisz dać nauczkę tym potworom, zanim będzie za późno. Szybciej. Gdzie on jest? Trzymajcie się. Goku zjawi się za 3 godziny? Nie wiem. Na wszelki wypadek przygotujmy własny plan. Może poćwiczymy tak jak kiedyś. Szkoląc cię, tylko marnowałem czas. Co ty jeszcze robisz? Piccolo, musisz dorosnąć. Wszystkiego już cię nauczyłem. Gohan, nie oddalaj się. Dokąd się śpieszysz, dzieciaku? Chcesz, żeby zabawa cię ominęła? Jesteś okrutnym potworem. Głupim, paskudnym, a do tego śmierdzisz. Śmierdzę? To nie moja wina. Przez rok nie wychodziłem z kapsuły. Spróbujemy podejść tak blisko, jak to możliwe. Nie wiemy, dlaczego przerwano walkę. Zdaje się, że wszyscy odpoczywają. Mogę się z nimi zabawić? Rozgrzeję mięśnie przed poważnym starciem. Dobrze, tylko nie przesadź. Dlaczego? Musimy zachować energię na później. Zgoda. To będzie kaszka z mleczkiem. Jeden kosmita umie latać. Na razie nie wiemy, dokąd się kieruje. Leci w naszą stronę. Uciekajmy. Leci tu. Obróć kamerę. Nienawidzę dziennikarzy. Na ziemi pewnie nazywają go spóźniony Goku. Nie ma czasu na żarty. Przyszłość świata wisi na włosku. Pośpiesz się. Jestem prawie na miejscu. Czy to Goku? Tak. Już się zbliża. Została mu jeszcze godzina. Mam nadzieję, że Kakarot nas nie rozczaruje. Nie mamy wyboru. Walczymy o wszystko. Nareszcie, to Goku. Pośpieszmy się. Jeszcze chwila. Szybciej. Sajanie, nawet tu czuję ich moc. 3-godzinna przerwa się skończyła, ale Goku wciąż się nie pojawił. Czas minął. Wasz mistrz was nie ocali. Strach go obleciał. Wcale mu się nie dziwię. Mój tata nie jest tchórzem. Dlaczego wciąż go nie ma? Nie zawiedź nas, Goku. Czekanie podniosło mi ciśnienie. Szkoda, że została tylko wasza trójka. Mamy jedyną szansę, nie możemy zawieść. Posłuchajcie mnie. Krylin, ty będziesz przynętą. Ściągnij na siebie jego uwagę. Kiedy nadarzy się okazja, spróbuję go złapać za ogon. Tak jest. Nie będzie mógł się ruszyć. Wtedy Gohan zada mu śmiertelny cios. Tym razem cię nie zawiodę. Pamiętaj, losy świata są w naszych rękach. Musisz w siebie uwierzyć, a wtedy będziesz potężniejszy nawet ode mnie. Dam z siebie wszystko. Goku, szybko. A to dopiero. Nie wierzyłem, że ten dzieciak sobie poradzi. Wypróbuję w walce, czego się nauczyłem. Powodzenia. Gohan, trzymajcie się. Nareszcie, pewnie jest bardzo zmęczony. Możesz mi pomóc? Weź magiczne fasolki. Dzięki. Nie ma sprawy. Odzyskam siły. Od razu lepiej. Chmura. Dawno cię nie widziałem. Musimy się dostać na pole walki. Broń się. Nie brak ci odwagi. Oby tylko połknął przynętę. Teraz. Ty drani. Gohan. Głupcy. Niemożliwe. Piccolo. Nie tak szybko. Wpierw powiesz, gdzie są smocze kule. Dlaczego? To była wasza strategia? Myśleliście, że nie znamy naszych słabych punktów? Najlepszy z was przegrał. Pokonałem go bez trudu. Podnieś się, proszę. Przykro mi, dzieciaku. Twój kumpel cię nie słyszy. Poza tym masz inne zmartwienia. Mam nadzieję, że tanio skóry nie sprzedasz. Sajańska krew płynie w twoich żyłach. Spodziewam się porządnej walki. Wstawaj! Jeszcze nie możesz umrzeć. Dopiero się rozgrzewam. O to chodziło. Widzę, że macie kilka asów w rękawie. Spodobało ci się? Kienzan! Chcesz mnie wystraszyć? Schyl się! Prawie straciłeś głowę, idioto. Jak śmiałeś mnie zranić? Zapłacisz mi za to! Gin! Trafiłeś mnie w plecy. Czyżby byli dla ciebie za silni? Nie doceniłeś nas, Sajaninie. Potraktowałem cię łagodnie, bo chciałem, żebyś nam powiedział, gdzie są smocze kule. Ale dość uprzejmości, zielona łajzo. Przekonamy się, kto jest łajzą. Co to za energia? Jest wciąż daleko, ale już ją wyczuwam. Ja też. To mój tata. Goku się zbliża. Jest gotowy do walki. Szybciej. Prawie ci się udało. W samą porę. Punktualność nigdy nie była jego mocną stroną. Jest już blisko. Pośpiesz się, tato. Naprawdę wyczuwacie obecność Kakarota? A może to blef? Dwa potężne źródła energii. Dwa średnie i jedno mniejsze. Tylko pięć? To znaczy, że... Szybciej, chmuro! Próbują odwlec to, co nieuniknione. Zabawmy się wreszcie. Cały dzień na to czekałem. Coś na pewno się do nas zbliża. Będzie tu za 5 minut. Poziom mocy ponad 5000. Pięć tysięcy? Niemożliwe. Dość zabawy, zabij ich. Nie będziemy walczyć z całą czwórką naraz. Chcę, żeby Kakarot zobaczył zwłoki swoich bliskich. A smocze kule? Po zniszczeniu Ziemi udamy się na planetę Namek i tam się wszystkiego dowiemy. Myślałem, że smocze kule to tylko legenda. Jeśli jednak Kakarot wrócił do życia, może być w niej odrobina prawdy. Dobrze. Ty pierwszy, zielony. Nie. Ja ich powstrzymam. Wy poczekajcie na tatę. Co? Wraz z tobą umrze Kami Ziemi, a wtedy kule stracą swoją moc. Chcesz walczyć w pojedynkę z tym olbrzymem? Jak wolisz, szczeniaku. Uwaga! Już po tobie. Nie. Gin. Piccolo zasłonił Gohana przed zabójczym ciosem nappy. Czy Namecjanin przeżyje walkę? Wersja polska dla AXN Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski. Czytał Andrzej Gajda. Co tam się dzieje? Nie pozwolę im wygrać. Piccolo, nie umieraj! Zapłacicie mi za to. W następnym odcinku. Żegnaj, Piccolo. Tata jest silniejszy niż myślałem.